Spa ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, środa, 15 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Brukseli osiągnięto kompromis w sprawie redukcji metanu w sektorze energetycznym. Wynegocjowane porozumienie jest korzystne dla polskich kopalń. Władze Krakowa przedstawiły projekt budżetu na przyszły rok. Zakłada on ograniczenie liczby inwestycji. Prezydent Andrzej Duda wręczył nagrody działaczom i instytucjom pozarządowym, które wspierają lokalne społeczności i osoby z niepełnosprawnościami. Jest zgoda w Unii Europejskiej na złagodzone przepisy dotyczące redukcji metanu w sektorze energetycznym. To dobra wiadomość dla polskich kopalń. Kompromis osiągnęli nad ranem negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. W ramach porozumienia złagodzona została propozycja Komisji Europejskiej i dziesięciokrotnie zwiększony został dozwolony poziom emisji metanu. Z kolei zamiast kar za przekroczenie limitu będą opłaty i będzie możliwość przeznaczenia ich na inwestycje wychwytujące metan w kopalniach. Jak komentuje europoseł Łukasz Kochut, wynik negocjacji to duży sukces dla Polski. Nam się udało w Parlamencie Europejskim ponad podziałami, z myślą o tych ponad 100 tysiącach miejsc pracy, zwłaszcza na Górnym Śląsku, udało popracować i przekonać partnerów z Zachodu, że transformacja energetyczna tak, ale w jej środku musi stać człowiek. I przesunęliśmy po prostu do granic możliwości te wszystkie normy i utrzymaliśmy te miejsca pracy w bezpieczeństwie. Ostatecznie te ustalenia muszą jeszcze potwierdzić europosłowie w głosowaniu na sesji plenarnej i państwa członkowskie na jednej z rad ministerialnych. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy, który zmienia niedziele handlowe w grudniu. Marlena Maląg powiedziała dziennikarzom, że projekt nowelizacji przygotował jej resort w porozumieniu z Solidarnością. W tym roku niedziela handlowa przypada w Wigilię, w święto, w Wigilię 24 grudnia. I przyjęliśmy na Radzie Ministrów wczoraj projekt ustawy, żeby 24 grudnia był dniem wolnym, aby więc nie była to handlowa niedziela. Zaproponowaliśmy 10 grudnia jako dodatkową niedzielę, żeby tutaj zadośćuczynić zarówno przedsiębiorcom, jak i też rodzinom. Zaproponowaliśmy 10 grudnia, żeby sklepy były otwarte do godziny 14, tak dokładnie jak w Wigilię. Od 2020 roku handel w niedzielę dozwolony jest 7 razy w roku. To będzie kryzysowy rok dla Krakowa. Tak władze miasta mówią o budżecie przygotowanym na przyszły rok. Wydatki przekroczą ponad 8 miliardów złotych. Znacznie wzrośnie też zadłużenie miasta. Urzędnicy przekonują, że na wzrost bieżących wydatków wpłynęły wysokie ceny energii, inflacja i presja płacowa. Musieliśmy ograniczyć znaczną liczbę inwestycji, przyznaje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Musieliśmy zrezygnować z kwestii związanych z niektórymi drogami, musieliśmy zrezygnować z niektórymi sprawami związanymi z zielenią, musieliśmy zrezygnować z pewnych inwestycji związanych z budową obiektów sportowych. W Krakowie od przyszłego roku wzrośnie część lokalnych podatków, m.in. od nieruchomości. Najwięcej pieniędzy w budżecie miasta zapisano na transport i edukację. W ukraińskiej stolicy zdemontowano pomnik Aleksandra Puszkina. Monument poety zniesiono z piedestału w ramach walki z symbolami rosyjskiego imperializmu. W tym roku z przestrzeni publicznej Kijowa usunięto kilkadziesiąt tego typu obiektów. Postument rosyjskiego klasyka literatury do lipca stał w parku jego imienia. Po przemianowaniu parku na cześć ukraińskiego pisarza Iwana Bachriannego przyszedł czas także na sam pomnik Aleksandra Puszkina. W zeszłym miesiącu podobny los spotkał także popiersie Puszkina, które stało na dziedzińcu jednej z kijowskich szkół. W zeszłym roku zaś Aleksander Puszkin stracił w Kijowie ulicę swego imienia. Inny klasyk rosyjskiej literatury, Lew Tołstoj, od maja nie jest już patronem znanego centralnego kijowskiego placu, który nosi obecnie nazwę Bohaterów Ukrainy. W tym roku w Kijowie zdemontowano ponad 60 pomników związanych z historią i kulturą Rosji. To wynik podpisanej w kwietniu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ustawy o zakazie propagowania rosyjskiej polityki imperialnej i dekolonizacji toponimiki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nagrody dla dobra wspólnego rozdane. W Pałacu Prezydenckim po raz ósmy wyróżniono osoby i instytucje pozarządowe, które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności czy osób z niepełnosprawnościami. Wasza działalność to gotowe wzory do naśladowania, powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda, wręczając dyplomy nagrodzonym osobom i instytucjom, mówił, że do tegorocznej edycji zgłoszono aż 95 kandydatur. To budujące, dodał prezydent. Zaznaczył, że konkurs powstał po to, aby promować organizacje pozarządowe i ich działaczy. Starać się o to, by tego typu postawy w naszym społeczeństwie były pokazywane. Nie tyle nagradzane, co właśnie jakby wyświetlane jako wzorce działań i wzorce zachowań. Nagrodę główną w kategorii Człowiek-Lider otrzymał Iwo Łaborewicz, historyk z Wrocławskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Konkurował z ponad 30 innymi osobami. Chciałem podziękować. To nie są wielkie rzeczy, to są rzeczy normalne i wszystko jest z umiłowania ojczyzny, tej małej i tej wielkiej. Nagrody zostały rozdane w czterech kategoriach. Człowiek lider, dzieło, przedsięwzięcie, projekt, instytucja, organizacja oraz nagroda specjalna imienia Piotra Pawłowskiego, działacza społecznego i założyciela Fundacji Integracja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy deszczowo i chłodno, a w Suwałkach nawet minus 1 stopień i to maksymalnie. Jutro nie powinno padać tylko na wschodzie, tutaj słońca najwięcej. Poza tym no, kolejny dzień pod parasolem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 10 na Śląsku w centrum i nad morzem maksymalnie 7. Po drodze z Trójką zachęcam do wspólnej podróży do godziny 20. Będzie o sytuacji na drogach, będzie ekonomiczne podsumowanie dnia, a w piątek będzie mecz z Czechami. Stąd może tak zagrajmy w skojarzenie Czechy i Czesi. Jaką macie Państwo pierwszą myśl, pierwsze skojarzenie? 2-2-7 Trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Michał Łączkowski. Dobry wieczór. Jaka zabawa! jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Po 18 po drodze z Trójką. Z czym się państwo kojarzą Czechy i Czesi? Pan Marek napisał, co jest w punkt, skoro w piątek mecz z fryzurą na czeskiego piłkarza lub hokeistę, czyli krótko z przodu, dywan z tyłu. Proszę kontynuować. 227 Trójek.

prawie 22 minuty po 18. Przekręcam pierścień Arabelli i mamy kolejne połączenie dotyczące Czechów. Moje pierwsze skojarzenie na temat naszych sąsiadów to są knedliki i nie jest to obraźliwe określenie, gdyż teraz byłem na urlopie i spotkałem się z Czechami i mówiliśmy im otwarcie knedliczki, oni się bardzo cieszyli z tego. 227 i w temacie tym i w sprawach drogowych, tymczasem jeszcze chwila i nowy Cortez. Ostatnio na liście trójki na 10 nie było pisane nam głosowanie na stronie trójki do piątku do 12, a efekty w piątek po 19. A w szeregowych domach ty i ja jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam? Choć raz odpowiedz mi. Czterech ścian od jesieni nic nie łączy nas. Nie sypiamy już ze sobą jakiś czas. Byle jak kochałem cię. I choć świat wydawał się być nasz, przez setki gąbkich bram nie było to pisane nam. Choć miałem przestać pić, a kina grać twój film, nie było. Mówiłaś mi i miałaś rację w tym, że dobrego nas nie czeka nic. Thank you.

kierunków jednym pasem. Teraz ósemką przez Kłodzko, przez 40 km trasy numer 8 jedzie się już bez utrudnień. Warszawa, S7, S8. Spowolnienia i korki od węzła Konotopa po Wisłę na jezdni w stronę Białegostoku. Na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa korek cały czas jest od Balic po węzeł Kraków-Skawina. I nowe utrudnienie na czwórce, odcinek Bolesławiec-Legnica między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin na 63 kilometrze. Zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Po drodze z Trójką to też czas na ekonomiczną jazdę. Marcin Jagiełowicz prezentuje ekonomiczne podsumowanie dnia. Tak jest, 6,6%. Tyle ostatecznie wyniosła w październiku inflacja. Tak wynika z pełnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. To włos gorzej niż we wstępnych danych z początku miesiąca. Ale takie to i tak ogromny spadek o niemal 2 punkty procentowe do poziomu najniższego od 2 lat. To w dużej mierze efekt zestawienia z liczbami z fatalnej zeszłorocznej jesieni, komentuje Piotr Bartkiewicz, ekonomista z PKO SA. Rok temu mieliśmy solidne wzrosty cen żywności, duże wzrosty nośników energii, energii cieplnej, opału, ponieważ zostawiamy w lusterku wstecznym tę najgorszą fazę kryzysu energetycznego, to i te efekty nam znikają z inflacji. A więc teraz o efektowne spadki nie będzie już tak łatwo. Do końca roku inflacja prawie będzie stała w miejscu. Zmiany po nowym roku będą zależeć od decyzji nowego rządu, na przykład w sprawie zerowego VAT-u na żywność. Niepewność dotyczy oczywiście też poziomu cen energii elektrycznej w przyszłym roku. To takie najważniejsze rzeczy tu wymieniam. Nie wiemy, czy te ceny będą ograniczane i w jakim stopniu, a to będzie miało istotny wpływ na dynamikę cen w przyszłym roku. Co istotne, w kampanii wyborczej obecne były też zapowiedzi innych wielu potencjalnych działań. Podwojenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. To jest bardzo silna, mocna zmiana. Mówił w zeszłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński. Według prognoz Banku Centralnego średnioroczna inflacja powinna zamknąć się w okolicy ponad 11%. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. emerytur czerwcowych. Dotyczy tych, którzy złożyli wniosek o świadczenie między rokiem 2009 a 2019. Jeśli zrobili to właśnie w czerwcu, to z dwóch zwyczajowych waloryzacji, czyli kwartalnej i rocznej, przysługiwała im tylko ta druga. A to znaczy, że mogli mieć emerytury niższe o jakieś 200 czy 300 zł. W ocenie Trybunału wprowadzenie zróżnicowania sposobu waloryzacji składek w grupie emerytur czerwcowych w żaden sposób nie służy realizacji zasady równego traktowania ubezpieczonych w systemie zdefiniowanej składki. Tak mówił, uzasadniając wyrok, sędzia sprawozdawca TK Piotr Pszczółkowski. Usterkę rząd poprawił nowelizacją 2 lata temu, ale objęła ona tylko tych, którzy przechodzili na emeryturę od 2021 roku, a emerytów z 2020 roku objęła inna ustawa. Związany został jednak problem czerwcowych emerytów z dekady 2009-19. Trybunał zaznacza, że ustawodawca przez wiele lat był świadomy istnienia usterek w mechanizmie waloryzacji kwartalnej emerytur czerwcowych i mimo to długo nie podejmował kroków naprawczych. Można zatem powiedzieć, że sam doprowadził do zwiększenia kosztów podjętego później działania. Zaniżone świadczenia to może być problem nawet 100 tysięcy seniorów. Mówi się nawet o prawie 3 miliardach złotych, które rząd musiałby wysłupłać na spłatę tych roszczeń. Pytanie o ewentualne odsetki, bo przecież te pieniądze można było włożyć na przykład na lokatę, pozostaje otwarte. Będzie wzrost długu finansów publicznych przez zastrzyk pieniędzy dla armii, rolników i NFZ-u do poziomu 5,8% PKB. Komisja Europejska przedstawiła jesienne prognozy dla krajów członkowskich, w tym także dla Polski. Nasza gospodarka według Komisji ma urosnąć w tym roku łącznie o niespełna 0,5%. Blik wychodzi za granicę, a konkretnie wchodzi na Słowację. Polski Standard Płatności i operator tego systemu ogłosił, że ma już wszystkie potrzebne zgody regulacyjne. Przeprowadził transakcje testowe i teraz spodziewa się, że klienci na Słowacji skorzystają z systemu już za kilka tygodni. No to sprawdźmy jeszcze na koniec rynek walutowy. Za franka płacimy 4,56, za euro 4,39, dolar kosztuje 4,04 zł, a brytyjski funt jest prawie o złotówkę droższy, kosztuje 5,03 zł.

Automatycznie więcej emocji pod maską. 16 minut do 19 po drodze z Trójką. Audycja wieczorna. Proszę Państwa, wracamy i jedziemy wspólnie i szukamy również skojarzeń dotyczących Czechów. 227-3 to ten właściwy numer telefonu, żeby wykazać się radioaktywnością. W piątek mecz na Stadionie Narodowym. Relacje oczywiście na bieżąco w Trójce. Tymczasem Państwo 227-3. Mi się kojarzą Czechy nie tylko dla mnie, we wszystkim tak, większości ludzi, tylko z koncertami w latach 90. i mimi oświadczynami na Hradczanach. I moja żona przyjechała wtedy do oświadczyny. No to gratulujemy, a my przyjmujemy kolejne połączenie. Knedliczki, czeskie piwo i bajka Staszlik i Spagetka o dwóch psach, który był jeden duży biały, drugi był taki jamnik czarny i zawsze im przeszkadzała żona. Szczerze akurat tego nie pamiętam. Ale Czechy to oczywiście jeszcze ktoś tutaj był. Czechy kojarzą się oczywiście z Achio Krycikiem. I jeszcze ciut czeskiej przeszłości. W latach 80-tych, 90-tych były takie tenisówki, które nazywały się ćwiczki. 227-3, proszę dalej brnąć. trójka włączona, słychać, że się dzieje. Po drodze z trójką 227 trójkę, to najpierw jeszcze o Czechach. Bardzo lubię południowych sąsiadów. Nawet w tym roku tam spędziłem czasy. Byłem tam na tych ładnych terenach, bo mają góry piękne. I powiem, że bardzo przyjaźni ludzie nastawieni. Po polsku mówią nawet w wielu miejscach turystycznych. Nie ma z tym problemu, żeby mi się dogadać. I kuchnia, powiem, ciekawa. Rozróżniam knedle od knedlików. Knedliki to są takie nasze ziemniaki, takie jakby pyzy, to się deseń. A knedle to są takie jakby kluski parowane, takie pokrojone są na plasterki i sosie z jakimś tam mięsem. I dziękujemy bardzo. Teraz Monika Suszek z gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Facebooku opublikowano informację o tym, że mammografia jest niebezpieczna dla kobiet. We wpisie stwierdzono, że mammografia to największa zorganizowana przestępczość przeciwko kobietom, ponieważ prowadzi m.in. do rozwoju nowotworów. Obalamy te informacje, prawda? Tak, pani redaktor, i podzielę się taką refleksją, że mnie rzadko zaskakują czy fake newsy, czy jakieś narracje dezinformacyjne, ale ta naprawdę mnie poruszyła i jakoś tak zaskoczyła, że jeszcze wciąż działa mają tak radykalnie odwrotne narracje, bo zobaczmy ironię tego. Z jednej strony jest to badanie przesiewowe, które ma pomagać wyeliminować raka piersi, czyli no, służy kobietom. Z drugiej strony w tej narracji właśnie jest to pokazane dokładnie odwrotnie, więc tak jakby podwójnie manipuluje się odbiorcą. Oczywiście myślę, że warto, żebyśmy sobie powiedziały, dlaczego tego typu treści w ogóle powstają. One są bardzo często tylko składnikiem, czy też elementem szerszej całości. Mówimy o tym konkretnym przykładzie, bo on wywołał emocje w mediach społecznościowych. Sporo osób zaczęło tam pisać o swoich doświadczeniach, ale część komentarzy jednoznacznie można już zidentyfikować jako boty, co pokazuje, że to jest zorganizowane działanie. Sterowane. I powstaje jako pewien element takiego odwracania zaufania do nauki jako takiej. W tym konkretnym fake newsie mamy do czynienia z kilkoma zabiegami manipulacyjnymi, ale kluczowe, myślę też dla słuchaczy, jest to, żeby zauważyć, że tam na przykład przywołane są badania. Jest dokładnie taki zwrot. Według badań i dalej jest podana jakaś liczba. Tylko, szanowni państwo, nie ma w ogóle informacji, według jakich badań, z jakiego roku, kto gdzie opublikowanych, właśnie kto je zrobił. Żadnych danych. Sam zwrot według badań ma właśnie skierować naszą uwagę, że to jest potwierdzone naukowo z jednej strony, a z drugiej strony powiedzieć, ci inni naukowcy, którzy wam zalecają tę mammografię, są źli, więc im nie wierzcie, wierzcie nam. No, klasyczne kreowanie wroga, robienie polaryzacji między osobami, które gdzieś tam mają jakieś wątpliwości, a światem nauki. Natomiast niedobrze byłoby powiedzieć, że to jest nieprawda i tyle. Bo z drugiej strony myślę, że bardzo racjonalne i krytyczne jest pytanie o to, no, że rzeczywiście tam są promienie rentgenowskie, więc jakkolwiek za częste badanie też nie jest wskazane i nie jest dobre. I myślę, że to jest ważne, żeby sobie powiedzieć, że to jest badanie, które zleca lekarz i które warto pod kontrolą lekarza realizować. Niedobrym zjawiskiem byłoby mówienie, że to jest jednoznacznie najlepsze, bezpieczne i nie ma żadnych skutków ubocznych. Ma, ale racjonalne myślenie polega na tym, że musimy sobie wyważyć, co jest ważniejsze, czy zagrożenie, choroba, ryzyko, czy drobna dawka promieniowania, która przy tak rzadkim naświetlaniu nie powinna wywołać żadnych skutków ubocznych. Zabiegi manipulacyjne, one próbują nas właśnie oduczać takiego ufania nauce? Ufania, ale też odpowiadania na wątpliwości. To znaczy, to jest świat czarno-biały. Świat dezinformacji jest światem, który nie ma szarości. Tam jest albo tak, albo inaczej. Nie ma półśrodków. A w życiu tak nie jest. W życiu jest różnie, jest dużo szarości i musimy właśnie te szarości rozważać i ważyć ich wagę. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, o tym wszystkim państwu tłumaczyła. Dziękuję bardzo. 6 minut do 19, za 6 minut serwis trójki. No tak, trójka również z tobą na chacie. Gdy wszystko w sierpniu się rozmywa, co się kończy, nic nie czeka i